रहे याद में सदा तुम्हारी, रहे याद में सदा तुम्हारी, रहे छाँव में सदा तुम्हारी, रहे छाँव में सदा तुम्हारी, भक्ति जग मधुबन सुंदर हो जाए, जग मधुबन सुंदर हो जाए, मन पावन मंदिर हो जाए, मन पावन मंदिर हो जाए, जीवन ऐसा कर दो, रोज प्रभु से मिलना हो Thank you. हाँ।